Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Tek Başına adlı şarkıyla programımıza başlıyoruz. Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne, muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam ağlasam kapansam dizine, döner miyiz yine eski günlere? Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne, muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam ağlasam kapansam dizine, döner miyiz yine eski günlere? Ölüm bile olsa biz hiç ayrılmasak. Kulübünde Erkut Taçkan'ı dinliyoruz. Beyaz Ev. Bir balıkçı köyünde seninle bir yaz.

hançer vurup bağrımıza. Susuz kalmışız çöllerde, tuz basmışlar bağrımıza. Saçların beyazlamış arkadaş. Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Bir zaman var bende deli gibi sevdim, o bana der ben ona mutluluk verdim. Bir zaman var bende deli gibi sevdim, o bana der ben ona mutluluk verdim. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime, bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime, bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Bende deli gibi sevdim, o bana der ben ona Çiçeği adlı romantik şarkısıyla Asu Maral var. Yağmurlar hiç inmedi, gözyaşlarım bitmedi. Günlerce hep bekledim, dönersin diye belki. Sensiz günler, geceler, tatsız bir şarap gibi. Belki gelirsin diye umudum hiç sönmedi. Aşk çiçeği bağda, şarkımız dudaklarda. Neredesin sevdiceğim, gönlüm senin yanında. Yağmurlar hiç inmedi, gözyaşlarım bitmedi. Günlerce hep bekledim, dönersin diye belki. Sensiz günler, geceler, tatsız bir şarap gibi. Belki gelirsin diye umudum hiç sönmedi. Aşk çiçeği baharda, şarkımız dudaklarda. Neredesin sevdiceğim, gönlüm senin yanında. Aşk çiçeği baharda, şarkımız dudaklarda. Neredesin sevdiceğim, gönlüm senin yanında. Aşk çiçeği baharda, bir ok. Her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı. Gurbet içimde bir ok. Her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı. Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı. Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı. Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı. Bu ne bitmez çileymiş, neden hala dolmadı? Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı. Bu ne bitmez çileymiş, neden hala dolmadı? Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı. Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı. Ruh yara var. İçin için kanıyor, kalbimde buruk acı. Alev alev yanıyor, ruhumda bir yara var. İçin için kanıyor, kalbimde buruk acı. Alev alev yanıyor, sevmek korkulu rüya. Yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı. Sevmek korkulu rüya. Yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı. La la la la la la la la la. Türkçe yorumu Doğduğum Ev adlı şarkıda Lale Belkıs. Hatırla doğduğun evi, hatırla doğduğun yeri, bahçeni ve çiçeklerini. O çocuklu günlerini köşeni, emeklediğin merdivenlerini, burnunun ucunu dayıp ağladığın duvarları. Doğduğum ev ne güzeldi, doğduğum ev ne güzel. Kardeşlerini, mutluluk taşan gecelerini, babanın yıkılmaz desteğini, ilk aşkın olan melek yüzlü anneni. Yok ağlama, yalnızca hatırla. Biliyorum hasret seni okuyacak. Hakkı var şimdi sende kalan kulağında. Şimdi her şey artık bir hikaye, hem de dönüşü olmayan bir yerde. Dönülmek olsaydı bin güçlükle geriye, sevdiklerin senelerin doğdu. Doğduğum ev ne güzel, doğduğum ev ne güzeldi, doğduğum ev. Oh, oh. güle güle sana. Yolun açık olsun. Ve Selçuk Ural. Yağmur hiç dinmiyor. Her damla keder sanki. Sensiz gün bitmiyor. Bu kader benim sanki. Kulübünde Selçuk Ural'ın ardından Aydın Tansel'e kulak veriyoruz. Günler, aylar gelir geçer. Of of of of. Günler, aylar gelir geçer. Bitmez kabus nice günler. Yaşanmaz oldu bu yerde. ve minik serçe Sezen Aksu, Seni Gidi Vurdum Duymaz Seni Yaramaz. Bu kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır sandın, sıra bana gelecek? Bakalım o zaman seni kim kurtaracak? Bakalım o zaman seni kim kurtaracak? Seni gidi vurdum duymaz, seni gidi yaramaz. Canın isterse ararsın, istemezse aramaz. Seni gidi vurdum duymaz, seni gidi yaramaz. Canın isterse ararsın, istemezse aramaz. Hep susuyorsam, sabrediyorsam, sanma ki senin aşkından ölüyorum. Sabır taşına benzedim diye aptal sanma, gününü bekliyorum. Yanına mı kalır sandın, sıra bana gelecek? Bakalım o zaman seni kim kurtaracak? Yanına mı kalır sandın, sıra bana gelecek? Bakalım o zaman seni kim kurtaracak? Bugüne kadar olmamış hiç bırakıp da giden, sana göre hava hoş, beni yok ki düşünen. Gün olup intikam saati deli gibi çalacak. Bakalım o zaman seni kim kurtaracak? Bakalım o zaman seni kim kurtaracak? Seni gidi vurdum duymaz, seni gidi yaramaz. Canın isterse ararsın, istemezse aramaz. Seni gidi vurdum duymaz, seni gidi yaramaz. Canın isterse ararsın, istemezse aramaz. Hep susuyorsam, sabrediyorsam, sanma ki senin aşkından ölüyorum. Sabır taşına benzedim diye aptal sanma, gününü bekliyorum. Yanına mı kalır sandın, sıra bana gelecek? Bakalım o zaman seni kim kurtaracak? Yanına mı kalır sandın, sıra bana gelecek? Bakalım o zaman seni kim kurtaracak? Hey gidi dünya hey. Bundan böyle düşünerek attın adımlarımızı. Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Bundan böyle düşünerek attın adımlarımızı. Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Bir kuş gibi bir olsam dey dey, dibi dibi dey dey, sorulmadan yaşasam. Hey gidi dünya hey, dostluk benim bayrağım. Dey dey, dibi dibi dey dey, cennet olsun durağım. Hey gidi dünya hey. Düşünerek attın adımlarınızı. Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Bundan böyle düşünerek attın adımlarınızı. Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Doğruluktan hiç şaşma dey dey, dibi dibi dey dey, eden bulur üzülme. Hey gidi dünya hey, hiç acısı olmayan. Dey dey, dibi dibi dey dey, kim var ki bu dünyada? Hey gidi dünya hey. Thank you. adımlarınızı. Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Bundan böyle düşünerek attın adımlarınızı. Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Nasıl bir kalp bıraktın, bilir misin ardında? Bilir misin kırılan kalpler düzelmez asla. Nasıl bir kalp bıraktın, bilir misin ardında? Bilir misin kırılan kalpler düzelmez asla. Dönüp de hiç baktın mı, merak edip arkana? Eden budur güzelim, kalır sanma yanına. Eden budur güzelim, kalır sanma yanına. Bir gün olsun gülmesen, geçmişteki günleri bir an olsun hatırla. Yırtmadıysan resmimi ona bakıp da ağla. Geçmişteki günleri bir an olsun hatırla. Yırtmadıysan resmimi ona bakıp da ağla. Kalır sanma yanına, eden bulur güzelim, kalır sanma yanına. Bir gün olsun gülmesem, hep ağlasam da olur. Karanlığın içinde yalnız kalsam ne olur? Bir gün olsun

Sakın atma bu sözümü yalana. Bakıp da gülme, gülüp de geçme. Sonra gülerler sana da. İnsanlık hali hiç belli olmaz. Kimse bakmaz göz yaşına. Belki yarın kaçarsın, sonra bir de bakarsın ki aşıksın. Belki bir kez kaçarsın, belki on kez kaçarsın, sonra bir de bakarsın ki bir gün sen de anlarsın ki aşka karşı koyamaz insan. Belki üç gün kaçarsın, belki beş gün kaçarsın, derken bir de bakarsın ki aşıksın. Belki ondan kaçarsın, belki bundan kaçarsın, ama sonra bakarsın ki ne yapsan da anlarsın ki aşka karşı koyamaz insan. Gülme komşuna, gelir başına. Sakın atma bu sözünü yabana. Bakıp da gülme, gülüp de geçme. Sonra gülerler sana da. İnsanlık hali hiç belli olmaz. Kimse bakmaz göz yaşına. Gülme komşuna, gelir başına. Sakın atma bu sözünü yabana. Şimdi olmaz böyle şey. O tepenin yamacında, o deniz kenarında, o ağacın altında, o korunun yollarında dolaşıyorsun sen şimdi de. Beraber gezdiğimiz aynı yerlerde. Gözyaşı dökmek artık ne yarar? Şimdi benim yerimde bir başkası. Yıktım bütün dünyamı, ben bu Seni dileniyorum, seni dileniyorum, seni dileniyorum, seni dileniyorum. Ne dünya umurumda, yoksulum ben umudumda. Kaderimin avucunda seni dileniyorum, seni dileniyorum, seni dileniyorum, seni dileniyorum. Divan durdum yollarında, yazladığın yaylalarda. Divan durdum yollarında, yazladığın yaylalarda. Beklediğim kapılarda seni dileniyorum, seni dileniyorum, seni dileniyorum, seni dileniyorum. Yine aynı saatte tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şen, esen ve mutlu kalın.